tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 stycznia, jest 19. Justyna Mączka i Krzysztof Zylewski. Zapraszamy na serwis Trójki. O kilkaset złotych mogą podrożeć kredyty we frankach. Politycy opozycji wzywają rząd, żeby pomógł. Ci z koalicji radzą Polakom spokój. Kolejny dzień zaciętych walk o lotnisko w Doniecku. Broniących go ukraińskich żołnierzy media już okrzyknęły cyborgami. Ubiegły rok był najcieplejszym w historii badań klimatu. Najnowsze dane publikuje NASA. Szwajcarska giełda reaguje na zamieszanie z frankiem. Na zamknięciu sesji indeksy spadły o prawie 6%. Wczoraj, gdy Bank Centralny Szwajcarii zniósł minimalny kurs wymiany waluty, to było aż 12%. Frank kosztował ponad 5 zł, dzisiaj jest lepiej 4,38, ale i tak taki kurs przyprawia o ból głowy ponad 500 000 Polaków zadłużonych w szwajcarskiej walucie. A politykom z frankiem do twarzy. Opozycja apeluje do rządu, żeby pomógł. Koalicja wskazuje na mocne korzenie polskiej gospodarki i zaleca spokój. Prawo i Sprawiedliwość chce ustawowo otworzyć zadłużonym drogę do spłaty kredytu po kursie sprzed 14 stycznia, czyli sprzed decyzji Banku Centralnego Szwajcarii o zniesieniu minimalnego kursu wymiany. Wiceprezes Beata Szydło tłumaczy, że tak jak w przypadku ustawy górniczej, chodzi o dobro rodzin, które skorzystały z możliwości wzięcia kredytu we frankach przede wszystkim po to, żeby kupić mieszkanie. Poseł Paweł Szałamacha zapowiedział, że swój projekt Prawo i Sprawiedliwość złoży w ciągu kilku dni. Wzywamy panią premier Kopacz, wzywamy pana wicepremiera Piechocińskiego do przedstawienia propozycji koalicji rządzącej. Koalicja ta pokazała, że w przypadku negatywnych rozwiązań jest w stanie szybko działać i przyjmować kolanem przepisy w ciągu kilku dni. Według Rafała Grupińskiego z Platformy narzędzia do pomocy już są. Wakacje kredytowe, możliwości negocjacji z bankiem. Banki są same będą tym zainteresowane, żeby nie ponieść strat. Wicepremier Janusz Piechociński też jest dobrej myśli. Złoty jest w określonym stabilnym wężu. Jest przewidywalną walutą, stosunkowo mocną. Korzenie gospodarki są mocne, o czym świadczy fakt, że gospodarka rozwija się na trzech silnikach. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dodajmy, że kurs euro wobec dolara spadł do najniższego poziomu od 11 lat. 1 euro kosztuje dolara i 15 centów. Znów ciężkie walki o lotnisko w Doniecku. Ukraińskie władze informują, że tak źle nie było od końca września. Wczoraj zginęło dwóch żołnierzy. Dzisiaj rano rozpoczął się bardzo intensywny szturm. Na razie nie ma informacji o zabitych, są ranni. Ale separatyści nie przejęli lotniska, informuje przebywający na miejscu nasz specjalny wysłannik Paweł Pieniążek. Na pewno nie całe, tam się pojawili separatyści rzeczywiście gdzieś w okolicach lotniska, ale na pewno całe lotnisko nie jest przejęte przez separatystów. Ze względu na zacięty opór, który żołnierze ukraińscy stawiają na lotnisku w Doniecku, zyskali już w mediach i społeczeństwie miano cyborgów. Prezydent Poroszenko podziękował im za męstwo. Doniecki lotnisko było ostatnio główną areną walk między ukraińskimi siłami a separatystami. W tym tygodniu runęła wieża kontrolna portu lotniczego. Na początek mazowieckie, opolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Ferie zimowe rozpoczynają uczniowie czterech województw. To oznacza czas wzmożonych kontroli autobusów wiozących dzieci na wypoczynek. Policjanci i inspektorzy transportu drogowego pod lupę wezmą stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Sprawne hamulce, odpowiednie oświetlenie i ogumienie to podstawa. Na taryfę ulgową nikt nie może liczyć, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Wiadomo, zmieniają się warunki pogodowe. Taki autokar przewożący dzieci powinien być w idealnym stanie technicznym. Choć pierwsze kontrole rozpoczęły się od sprawdzenia trzeźwości kierowców. Odległości około 3 cm proszę wyłupiwać powietrze, nie dotykając ustami do urządzenia, tak? Dziękuję bardzo. Zielona kontrolka oznacza, że trzeźwy. Alwin Gajadur przyznaje, że z roku na rok statystyki się poprawiają. W minionym roku na ponad 850 kontroli. Zatrzymaliśmy 40 dowodów rejestracyjnych, ale z tych 40 dowodów rejestracyjnych jedynie 4 pojazdy były w bardzo złym stanie technicznym. W razie wątpliwości o kontrolę autokaru policję zawsze indywidualnie można też poprosić. Telefony znajdują się na stronach internetowych Komendy Głównej Policji, a także Inspektoratu Transportu Drogowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 2014 był najgorętszym rokiem w historii badań klimatu. Potwierdzające te dane podali właśnie amerykańscy eksperci z NASA oraz Narodowej Administracji do Spraw Oceanów i Atmosfery. Więcej na ten temat w materiale Rafała Motryka. Globalna średnia temperatura była w zeszłym roku o 69 stopni Celsjusza wyższa od średniej z XX wieku. Tym samym o 400 stopnia został pobity rekord z 2005 roku. Ekstremalne anomalia widzieliśmy na Alasce, zachodnim brzegu USA, w Europie, w Australii i w niektórych rejonach Syberii, mówi Gavin Schmidt z NASA. Klimat ocieplił się o 0,8 stopnia w porównaniu z rokiem 1880, kiedy to rozpoczęto pomiary. Według NASA przyczyną globalnego ocieplenia jest w dużej mierze dwutlenek węgla i inne substancje emitowane do atmosfery przez człowieka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne najświeższe informacje w serwisie Trójki o 20, a teraz wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Ajajajajaj, źle zaczęły się dla nas Mistrzostwa Świata w Katarze. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Niemcami 26-29. Sprawdziło się to, o czym wiedzieliśmy wcześniej. Niemcy, kiedy tylko mieli okazję, błyskawicznie wyprowadzali akcje i zaskakiwali naszych obrońców. Nam zabrakło skuteczności i pomysłu na dobrą grę rywali w obronie. Oczywiście nie wszystko jeszcze stracone. Do 1/8 finału awansują po 4 drużyny z każdej grupy. Ale im wyższe miejsce się zajmie w grupie, tym na teoretycznie słabszego rywala można trafić w kolejnej fazie. Dziś we wcześniejszym spotkaniu Rosja wysoko, bo 27-17 pokonała Arabię Saudyjską, a za chwilę na parkiet wyjdą Argentyńczycy i Duńczycy. Polska w następnym meczu w niedzielę zmierzy się właśnie z Argentyńczykami. Tego niestety można się było spodziewać i to już od kilku dni. Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu skoków w Zakopanem zostały odwołane. Powodem zbyt silny wiatr. Co w związku z tym? Kwalifikacje zaplanowano na jutro na 12:45. Przypominam, że na jutro zaplanowano też konkurs drużynowy, a na niedzielę indywidualny. Wszystkie bilety zostały podobno sprzedane, oby tylko wiatr trochę się uspokoił. A propos skoków, Anders Bardal to jednak twardziel. Norwak złamał rękę w nadgarstku podczas kwalifikacji do konkursu w Wiśle. Już zapowiedział, że nawet z ręką w gipsie wystartuje w Mistrzostwach Świata w Falun w połowie lutego. Nic go nie powstrzyma. Biatlonistki walczyły tymczasem w sprincie na 7,5 km w Ruppolding. Wygrała Norweszka Fanny Welle Strandhorn. 17 miejsce zajęła Monika Hojnisz. Na 7 miejscu skończyli za to Mistrzostwa Świata w saneczkarstwie na torze natury Andrzej Laszczak i Damian Waniczek. Zwyciężyli po raz trzeci w karierze Włosi Patryk Pinieter i Florian Klara. To już ostatnie przygotowania. Robert Kubica testuje samochód przed rajdem Monte Carlo, który rozpocznie się 22 stycznia. Razem z Maciejem Szczepaniakiem przez 2 dni będą sprawdzać swoją formę i ustawienia Forda Fiesta WRC we francuskich Alpach. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 21. W nocy deszczowo na północy i zachodzie kraju, tylko w Małopolsce poniżej 0, minus 1. Poza tym od 0 na Podlasiu do 1 stopnia w centrum i 3 na Dolnym Śląsku. A jutro pogoda w kratkę, najwięcej słońca na południowym wschodzie. Na Dolnym Śląsku, w centrum, na Pomorzu i na północnym zachodzie może przelotnie popadać deszcz. W Krakowie aż 11 stopni, w Katowicach 9, w Rzeszowie 8, w Łodzi i Lublinie 7, w Poznaniu 6, w Olsztynie 5, w Koszalinie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play.

it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in a dream. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did. Pierwszych sekund wiadomo, że to on, prawda? I już nam się bardzo podoba. Już Halinka wrzuciła do propozycji na ten tydzień. Płyta Knopflera w marcu będzie się nazywać Tracker. To 8 jego solowy album. Słuchaliśmy pierwszego singla, który nazywa się Beryl i jest pewnie poświęcony Beryl Bainbridge, która wymieniana jest jako jedna z inspiracji do płyty. Przypomnę też, że 13 lipca Knopfler zagra w Polsce w krakowskiej arenie. Prawdopodobnie zagra też trochę utworów właśnie z tej płyty. To była absolutnie światowa premiera. Przed nami pozycja 50 i 3 nowości pod rząd. Na 50 Madonna, Living for Love. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Madonna nie odpuszcza, to nasza nowość na 50. Living for Love. Dziś kontakt mailowy z prowadzącym zastępowym na troszkę innym mailu. lista.osobista@polskieradio.pl. Na 49. kolejna, druga nowość. Zespół nazywa się 13 w samopołudnie. A utwór Biegnę. Pierwsze maile przyszły, to pozdrowienia dla Piotra. Dla Piotra będzie dzisiaj specjalnie pozycja 13 plus 14, ale to jeszcze trochę czasu. Przyszły też maile w sprawie Dopplera. Generalnie strasznie się podoba. Jeżeli komuś się jeszcze podoba, przypomnę. lista.osobista@polskieradio.pl. O Dopplerze zawsze chętnie pogadam. 48. Trzecia nowość. Maciek Balcar. Pamiętacie? Kiedyś nawet w dżemie. Jego nowy utwór Niewierni sobie. Kilka godzin, parę słów, chwila, moment, dwa spojrzenia. Umarł sen, niech żyje ból. Co dzień ktoś zdradza swe marzenia. Człowiek burzy to, co chciał budować całe życie. Niewierni sobie ciągną los, pusty jak, trzymaj się o świcie. Czy mi wybaczysz to, o czym nie wiesz? Czy mi pomożesz o tym zapomnieć? Chciałbym ci wszystko powiedzieć, lecz nic o mnie nie wiesz. Nic nie wiesz o mnie. Kilka drinków, parę łez, fatal. Jeżeli jeszcze raz będę jechał do radia z tym samym panem taksówkarzem, to posłucham całej sagi Rogów Rosajtów, bo on jej słucha na cały regulator z tak zwanego audiobooka. Przypomniałem sobie po latach. Niezwykłe to zdarzenie. Przed nami pozycja numer 47. Bob Dylan. Full Moon and Empty Arms. Kto się spodziewał, że Bob Dylan będzie kiedyś tak śpiewał? Niedługo będzie jak Tom Waits. No a to było mocne uderzenie, kiedy dostaliśmy nową składankę Davida Bowie, ułożoną bardzo przekornie, bo w odwrotnym porządku chronologicznym. Od nowości i premiery do wczesnych korzeni. Szczególnie w tej wersji najobszerniejszej. Jest to absolutnie fantastyczna rzecz, którą trudno moim zdaniem nazwać składanką. A Sue na początek wali obuchem. Dylan nam podskoczyło o 3 miejsca z 50 na 47, na 46 właśnie David Bowie i dostałem przykazanie, żeby przy okazji Bowiego pozdrowić Marcina. No to pozdrawiam. Pełnej bodajże 8-minutowej to jest absolutny killer. Michał chce się założyć, że Knopfler za 2 tygodnie będzie na pierwszym miejscu. No, przyjmuję zakład. Nie ma problemu. Natomiast Bryan Adams średnio nam się podoba, no bo zaczął dołować. Był na 36, aż 9 oczek w dół na 45. Sunny. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. You smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine decay. Thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Love you.

zaboli śpiewaj mi. Do ucha tak blisko i bardzo powoli śpiewaj mi pierwszy raz. Nie jest to nic takiego. Mnie i to, czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Chyba o żadnej płycie Renata nie opowiadała z taką pasją jak o swojej najnowszej. Mówi, że wszystkie płyty kocha równo, ale ta chyba dla niej jest szczególna. Jeżeli matematyk prosi o przekazanie pozdrowień dla swojej uczennicy, która w niedzielę będzie miała 16 i robi to w pierwszy dzień ferii i pamięta, że częstowała dzisiaj krówkami i ciągutkami, to chyba darzy uczennicę ponadprzeciętną sympatią. No ale przekazałem. Miejsce 40. Nowy Soundgarden. Spada o 3 pozycje. Gochna pouczyła mnie, że Bartosz się otwochał, a nie otwochnął. Przyjmuję zarzut, choć otwochał bardzo łatwo można pomylić z zupełnie innym słowem i wtedy wyjdzie dość krzywo, więc będę się starał mówić otwochnął, żeby się po prostu nie pomylić. Kiedy pierwszy raz usłyszałem nowy album Grzegorza Turnała, to mnie zatkało. Posłuchałem drugi, trzeci i czwarty raz i wcale mnie nie odetkało. Na 39. 3 pozycje do góry. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Leukonoe. Miki także się czasem focha, ale dzisiaj się odfocha. Mikołaj gra w skrable z rodzicami, słuchając listy. Doleł Konołę i Grzegorz Turnał na pozycji 39. Oczko wyżej, Janek Samołyk. Piosenka nazywa się Złe Czasy. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. No i teraz już jestem absolutnie spokojny, ponieważ Bartosz potwierdził wszystko. I odfochnięcie, i to, że się nie odkochnie. No i wszystko jest okej. Okay. Natomiast z Julką i jej szesnastką w niedzielę jest jakaś zmowa, bo zostałem już zaatakowany mailowo z wszystkich możliwych stron. Na 36. Damien Rice. It takes a lot to know a man. Święte słowa. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi w noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Kuba Jarosz rechoczą ze śmiechu za szybą straszliwie, ponieważ pomyliłem się. To oczywiście Grzegorz Turnał, nie Damien Rice na 37. W dodatku Grzegorz spadł o 3 pozycje. Damien będzie za chwilę, natomiast w mailu zrobiła się burza. No ale może wybierzemy tatę Jacka z córką Elizą, bo słuchają listy przy Garfieldzie, a tata pamięta, że Alice Cooper śpiewał Because. To było bardzo, bardzo dawno. Dobrze, to teraz już tak, jak miało być. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. Ania trafiła w tym roku szczyt topu wszechczasów i dostała dziś dopiero zaległą drożdżówkę. Jak tu nie wierzyć w przypadki, kiedy po tym, jak zrobiłem z Rajsa Turnała albo odwrotnie, pojawia się nam Renata Przemek z utworem Kłamiesz na 35. Awans o 4.